Podtrzymując istniejące instytucje, sami pozwalamy się skorumpować. Nie chcę bronić ani atakować któregokolwiek systemu, ale socjalizm, komunizm, faszyzm, kapitalizm są w istocie takie same. Zepsute i skorumpowane. Szukajcie mnie, będę poza kadrem tego świata, który goni własny ogon i od tego się zatacza. Nie znajdziecie mnie, jestem sam z dala od ludzi, ale wracam tutaj zawsze, czas się obudzi. Szukajcie mnie, będę poza kadrem tego świata, który goni własny ogon i od tego się zatacza. Nie znajdziecie mnie, jestem sam z dala od ludzi, ale wracam tutaj zawsze, czas się obudzić. Rzućmy płyty, spalmy książki, naród będzie nieświadome, znieczulenie i ogłupienie, wtedy się ze wszystkim zgodzisz. Muzyka off, tylko moje myśli, tylko dystans, drogi wąskie jak lina, gdzie moja tyczka? Słońce jest po drugiej stronie, nie marszczę powiek, wiem za rzadko to robię, ale nie od słońca mam tę bluzę na czole. Ten jeden raz wychodzę, opuszczam szaję i ziołek, mam głowę pośród gwiazd i wyżej nie mogę. Przez ten krótki czas jestem sam, chociaż kto wie, może patrzą na mnie z innych planet, innych gwiazd, których mrowie. Jakbym umiał grać, puściłbym tą jedną staś, które grają w filmach, jak pojawia się retrospekcyjny moment. Podleciałem trochę N2, o i tyle. Na ten moment nie dotyczy mnie dystymia, zanim zbiorę moc, która pomoże mi ze światem szlamki stanąć. Zmieniam zasady jak Lucky Luciano. Nie szukajcie mnie, będę poza kadrem tego świata, który goni własny ogon i od tego się zatacza. Nie znajdziecie mnie, jestem sam z dala od ludzi, ale wracam tutaj zawsze, czas się obudzić. Stoję tu, patrzę w obiektyw, obiektyw patrzy na mnie. Stoję tu, trzymam kadr, kadr trzyma mnie. Wcale nie jestem sam, wiesz, oddech po plecach wieje. Nie jestem tu sam, no co kurwa, nikt z nas nie jest. Zamykam kolejną setę, butle wrzucam na przypał w krzaki. Ogólnie nie śmiecę, ale to wstanie równowagi. Chcę nagrać cię nago w nocy, suką, za twoją zgodą. Wrzucimy te taśmy w neta i niech się pierdolą dłonią. Za ostatni kwit wsiądziemy w pociąg, nara dogoni nas znów świt spukanie. Nie wrócimy na kaca, jebana depresja tu zżera mnie. Każdy dzień jak niedziela jest, nie czuję nic, gdy rozbieram cię. Nie bawi mnie już ten melanż, wiesz co to się stało, Madi? Chyba za mało palisz, patrzą i się bawią, Madi. Klub robimy na lot, czaisz gdzie? Dupy pierdolą cnocie, lądując u mnie pod kocem. Dziś nie od tego mam noce, jestem Nightwalker. Nie szukajcie mnie, będę poza kadrem tego świata, który goni własny ogon i od tego się zatacza. Nie znajdziecie mnie, jestem sam z dala od ludzi, ale wracam tutaj zawsze, czas się obudzić. Wychodzę z domu nocą, mam w chuj emocji na wargach. Nie mam ochoty tu być i dotyka mnie jakaś skaza. Potem, co mam zrobić? Zostać dalej? Tu nie mogę. Mówią dalej, ale co jeśli dalej? To tylko chcę stąd odejść. I wkurwia mnie to, że znów widzę ten sam chodnik. Męczą mnie ci sami ludzie. Mam dość i zalewa mnie pod co podli. Jak Robin Williams, robię dobrą minę do złej gry. Co? Robię dobrą minę do złej gry, jaki jej sport. Czuję chłód na dłonie, a dusza mi prawie płonie. To jedna z tych chwil, kiedy klikam disconnect. Walczę ze wschodzącym słońcem jak w Red Alert. Zrywam połączenie, znikam gdzieś wśród alej. Powieki mam, jaki daj, czego nie dasz rady. U niej są jak moja dusza, a ja to pierwszy argument. Daj mi w końcu spokój, przecież znasz mnie trochę. Kiedy mam coś w głowie, to nie ma przeprosin i nic nie powiesz.